إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عباد الله الله سبحانه وتعالى أتكمبش نعمة كبوكتك نعمة زاكي رزت نعمة شنازو nayo ni neema ya kutukamilishia sisi dini yetu alipoiteremsha hii aya kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia na kutuambia sote al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu dini iliyokamilika ni ile iliyoteremshwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilipoteremshwa hii aya watmamtu alaykum ni'mati na Allah subhanahu wa ta'ala ameitimiza na kuikamilisha neema yake juu yetu neema ya dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitimiza juu yetu ni ile dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam waradhitu lakum alislam dina na Allah subhanahu wa ta'ala asema nimewaridhieni nyinyi uislamu kuwa ni dini yenu uislamu aliyouridhia Allah subhanahu wa ta'ala fahamu ni uislamu ambao imeteremka hii aya akiwa mtume sallallahu alayhi wasallam amejipamba nao na masahaba wake kwa hiyo yote katika waislamu ambaye atajipamba na uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia wakati inaposhuka hii aya huyo ndio ameshikamana na uislamu wa sawa uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia kwa waja wake ibadallah katika mambo maovu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyatabiri yatakuwepo katika huu umma ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu al-imam malik rahimahullahu ta'ala من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة yoyote atakayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote atakayezua katika Uislamu bid'a kisha akaiona ni nzuri, basi huyu amedai kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala wal iyadhu billah. Bimaana kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaficha wala hakuwaeleza umma wake, wa hashahu sallallahu alaihi wasallam dhalika bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كشا كيتاج هي آية أما أني دليل توشا يا أكمليف ودنيات يا إسلام. قال فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا إلى أن تقوم الساعة. Jambo lolote ambalo halikuwa dini wakati huo ikishuka hii aya, haiwezekani leo kuwa dini mpaka kitakaposimama kiyama. Hakuna khari isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewaongoza umma wake katika khari kama hiyo. Haiwezekani leo akaja mtu akafahamu khari ambayo hakuifahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani leo akaja mtu akafanya khari ambayo hakuifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ibadallah, usushi katika dini ya Allah una madhara makubwa kwa yule anayefanya uzushi huu. Wengi katika watu wa leo kwa kutofahamu mengi katika dini ya Allah, waona kuzungumza uzushi katika dini ya Uislamu ni kuleta fitna katika mujtama, na huu ni upungufu mkubwa wa kutoifahamu dini ya Allah. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wa ardhah aeleza khutba ya jumaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wapo pia katika majahil wasiojifahamu wakanyosha vidole kwa wale wanaokataza bid'a na kudhania kuwa waleta furqa katika mujtama. Sikiliza alikuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba zake zote za jumaa. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha khatab, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotoa khutba, ishtadda ghadabuhu, huzungumza kwa hasira. Na leo mtu leo kama atazungumza kwa hasira katika khutba, wako katika watu wanaoona kuwa ni makosa kufanya hivyo. Ishtadda ghadabuhu wa ala sautuhu, na sauti yake alikuwa akiipaza sana. Wahmarra wajhuhu, na uso wake ukiwa mwekundu. Wantafakhat audajuhu, na mishipa ya kwenye shingo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikivimba anapozungumza kwa hasira. Kaannahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum, huyo ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويقول نالك وكسامة كتككل خطبة واسيرة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، نتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم katika khutba zake za Jumua wakumbusha Waislamu na kusema, fa inna ahsana alhadithi kitabullah wa khaira alhuda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna yote atakayekuja na uongofu ulio bora zaidi kuliko aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibadallah, katika madhara ya uzushi katika dini ya Allah ni kuwa kila unachokizusha Muislamu wallahi yakikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. An Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف عمليات ونعيفانيا أنباه هيا بتاننا أمر يمتو محمد صلى الله عليه وسلم وترجش يوم نياوه. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amali yoyote ambayo imekosa sharti la kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kwa sababu hatuwezi kujua namna gani tutamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kupitia mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, wengi katika wanaozusha katika dini leo utawakuta hoja yao kubwa kuwa kile wanachokifanya ni khairi. Kama ingelikuwa ni khairi, basi asingeiwacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa sababu katika kila khairi wao ndio waliotangulia mwanzo, na hakuna khairi inayotukaribisha sisi na Allah isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha khairi kama hiyo. Ibadallah, katika madhara makubwa ya bid'a, na ndiyo sababu utawaona Ahlus Sunna daima wakiwaonya Waislamu kutokana na bid'a. Bid'a ni sababu ya kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Kwa ushahidi gani? An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-madinatu haramun ma baina ayrin wa thawr. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema Madina ni haram baina ya jabali la air na thaur. Kisha akasema maneno makali na kuwa watu wa Madina ni zaidi katika kujiepusha na uzushi. Man ahdatha fiha hadathan, yoyote atakayezua uzushi ndani ya mji wa Madina au awa muhdithan, au akaridhia mzushi ndani ya mji wa Madina, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. يأتي أتكيزوا أوزوش لن يمجي ومدينة أو أكورذي أوزوش نكورذي أوزوش، فعليه لعنة الله. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayesema maneno haya, ni juu yake laana ya Allah. Wal malaika, na malaika wote. Wan nasi ajma'in, na watu wote. Laana kwa idadi ya watu waliowaumba Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Na Allah hatukubali kutoka kwa mtu kama huyu fardhan wala naflan. Hakubali ibada yake ya faradhi wala ya sunna. Na haya ni makamio makali kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, anaisikia maneno haya yamtosheleza kukomeka na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa unalifanya ni khairi, basi angelitangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wangelitangulia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikiwa khairi iko katika akili za watu, basi wallahi hakuna khairi kama kuongeza rakaa katika swala za faradhi. Leo kwa mfano tuseme tutaswali swala ya Jumaa rakaa tatu, sidhani kama kuna Muislamu anayefahamu dini yake na ana akili timamu atakubali. Kwa nini wakataa? Na ni rukuu na sujud, hadha khair, hii ni khairi. Kwa nini wewe uongeze khairi, mimi unikataze kuongeza khairi katika swala? Jawabu litakuwa sivyo alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi kukubali, kama vile huwezi kukubali swala iongezwe rakaa moja wala mbili wala chochote katika kile kilichothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bakia hivyo hivyo Muislamu katika zilizobakia katika ibada zako. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.